आज शब जो चांद ने है रूठने की ठान ली, गर्दिशों में है सितारे, बात हमने मान ली, अंधेरी स्याह जिंदगी को सूझती नहीं गली, के आज हाथ थाम लो एक हाथ की कमी खली। खोए खोए चांद की फिराक में तलाश में उदास है दिल, से खफा खफा जरा जरा सा नाराज है दिल। ये मंजिल भी खुद ही तय करे, ये फासले भी खुद ही तय करे, क्यों तो रास्तों पे फिर सहम सहम संभल संभल के चलता है ये दिल। क्यों खोए खोए चांद की फिराक में तलाश में उदास है दिल। जिंदगी सवालों के जवाब ढूंढने चली, जवाब में सवालों की एक लंबी सी लड़ी मिली, सवाल ही सवाल है सूझती नहीं गली, के आज हाथ थाम लो एक हाथ की कमी खली। जी में आता है मुर्दा सितारे नोच लूं, इधर भी नोच लूं उधर भी नोच लूं, एक दो का जिक्र क्या मैं सारे नोच लूं, मैं सारे नोच लूं, इधर भी नोच लूं नोच लूं, सितारे नोच लूं मैं सारे नोच लूं, इधर भी नोच लूं उधर भी नोच लूं, सितारे नोच लूं मैं सारे नोच लूं। क्यों तू आज इतना वैशी है, मिजाज में मजाज है गमे दिल, क्यों अपने आप से खफा खफा जरा जरा सा नाराज है दिल। ये मंजिले भी खुद ही तय करे, ये फासले भी खुद ही तय करे, क्यों तो रास्तों पे फिर सहम सहम संभल संभल सहम सहम संभल संभल के चलता है ये दिल। क्यों खोए खोए चांद की फिराक में तलाश की फिराक है तलाश में उदास है दिल। दिल को समझाना कह दो क्या आसान है, दिल तो फितरत से सुन लो ना बेईमान है, ये खुश नहीं है जो मिला बस मांगता ही है चला, जानता है हर लगी का दर्द ही है बस एक सिला। जब कभी ये दिल लगा दर्द ही हमें मिला, दिल की हर लगी का सुन लो दर्द ही है एक सिला, जब कभी ये दिल लगा दर्द ही हमें मिला, दिल की हर लगी का सुन लो दर्द ही है एक सिला। क्यों नए नए से दर्द की फिराक में तलाश में उदास है दिल।